У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэны на нафту ўпалі да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі сустрэўся з кіраўніцтвам Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе незавісімая газета са спасылкай на атачэнне расійскага прэзідэнта. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць, аднак крыніца незавісімай газеты ў расійскіх каля прэзідэнцкіх колах пацвердзіла. Сустрэча лідараў сапраўды чакаецца, праўда, тэрміны не ўдакладніла. Здзіўленне менскіх палітыкаў і экспертаў выклікала тое, што сустрэча адбудзецца амаль за тыдзень да пасяджэння вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы, якое прызначанае на 3 лістапада, зазначае незавісімая газета. Першая версія гэта тое, што намячаюцца нейкія зрухі ў саюзным будаўніцтве. Але на думку выдання, не менш важнае пытанне умовы прадстаўлення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Некаторыя аналітыкі бачаць і сувязь візіта ў Беларусь патрыарха Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія, з маючай адбыцца сустрэчай прэзідэнтам. Сёння Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Алексеем II, які знаходзіцца ў Беларусі. Паводле кіраўніка краіны, гэты візіт – буйная палітычная падзея, расказвае Алесь Дашчынскі. Прымаючы патрыярха, Александр Лукашэнка паабяцаў, што Беларусь заўсёды будзе апірышчам праваслаўнай царквы і будзе ісці ранейшым курсам. Пры гэтым Лукашэнка адзначыў, што праваслаўная царква – гэта 85% вернікаў. Ваш прыезд в Беларусь – это не только событие для верующих, это крупное политическое событие. Церковь очень много сделала для того, чтобы у нас был мир и стабильность, очень много, наверное, больше, чем любой другой институт в нашем государстве. Таксама Александр Лукашэнка назваў патрыярха сваім настаўнікам і сапраўдным сябрам, парады якога яму дапамагалі прымаць правільныя рашэнні, накіроўваць эмоцыі ў правільнае рэчышча. Патрыярх падзякаваў за дапамогу ў аднаўленні будоўлі праваслаўных храмаў. Маўляў, дзякуючы кіраўніку Беларусі, краіна паўстала як фэнікс. Мы во многих местах в Беларуси с вами встречались. Я знаю, как любит и ценит ваш народ Беларуси вас за ваш вклад. И ваше такое простое, доступное отношение к людям, оно располагает. Паводле палітолага доктара філазофскіх навук Вячаслава Оргіша, названая лічба, што ў Беларусі 85% праваслаўных, гэта перабор. Увогуле дакладная інфармацыя на гэты конт не існуе, таму што розныя крыніцы прыводзяць розныя дадзеныя. Адны гавораць пра 70%, іншыя пра 80%. У всякім разе канфесійны склад краіны досыць істотна за апошні час трансфарміраваўся. Склад каталіцкай царквы пашыраецца, набірае прыхільнікаў пратэстантызму. У чым жа палітычнасць візіту патрыярха? Філёзаф, медыйны аналітык Алесь Анціпенка звяртае ўвагу, што ён праходзіць перад маючым адбыцца неўзабаве візітам кіраўніка Беларусі ў Маскву. Напэўна, у гэтым ёсць нейкі сэнс, таму што руская праваслаўная царква была заўсёды, калі не правай, так левай рукой улады. РПЦ можна разглядаць як палітычны інструмент падтрымкі цяперашняй улады ў нашай краіне і ў Расіі. Гэта можна разглядаць таксама ў кантэксце цяперашніх перамоў Мінскай і Масквы адносна коштаў на газ і таго працэсу гандлю, які адбываецца вакол розных дадатковых умоў атрымання нізкіх коштаў на газ. Гаспадар патрыярх, па прызнанні самога Александра Григорьевича, з'яўляецца ягоным вялікім сябрам, так што не выключана, што патрыярх Алексій таксама можа мець нейкае дачыненне да таго, каб спрыяць беларускаму рэжыму ў перамовах Кремлём. Адмыслоўцы мяркуюць, што з магчымым прыездам у Менск папы Рымскага візіт патрыярха ніяк не звязаны. Адзін з прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай царквы адзначыў у размове з карэспандэнтам Свабоды, што гэтае пытанне не сакраналася. Расказваў Алесь Дашчынскі. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Раней пры кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы ўвоз. Цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгоду. Ці змяніла гэтая навацыя становішча на памежжы, паведамляюць карэспандэнты Свабоды. У пятніцу многія шахары Віцебшчыны і Магілёўшчыны накіроўваюцца ў суседнія рэгіёны Расіі. У прыватнасці, знаёмы мне Віктар Русы вывозіць у Смаленск на суботні распродаж малако і мяса. Тэлефаную яму і чую пра чаргу на расійскім пункце мытнага кантролю «Чырвоная горка». А у всех дашь черги к выходным. Это вот вторник, среда, еще нет. А в четверг, пятница уже. Вот сегодня с утра, если бы приперли сюда, так было бы еще меньше. И в очередь вот стоим. У Федеральной мытной службе России признают, что на дорогах с боку Беларуси утвораются черги. Российские мытники удокладняют, что как раз сегодня начали выдавать новые посвящения на часовый увоз особистого транспорта. Со слова Натальи Сямикиной, инициатором новации был белорусский урад. С вашей стороны были предложения. Временный ввоз оформляете, он действует полгода. И временный ввоз белорусы оформляют, в принципе, так же, как и другие страны. По поводу данных Федеральной мытной службы России, еще сегодня больше 30 тысяч белорусских автовладельников наведают Россию. Каждый из них вымушен будет заплатить как минимум по 300 российских рублей. Ці готовы раскошелиться земляки? Питание высветлял наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов. Предпринимальник с Белыничев Олег Мятелица наведывая Россию прикладно раз на месяц. И робить это уже не один год. И он зазначает, что конфликты, связанные с отсутностью часовых посвящений на машину, наичастей возникают у кировцев, которые не имеют великого досвиду знаходжения у России. У бывалых же кировцев есть свои хитрики, как обминать российские потребования. Про некоторые из них он расповел в свободе. Это альбо днем у часы пик, например, выезжает с города. Там, где великие потоки, тогда уже даешь. Так не працуют, потому что больше складано. Альбо ночью их меньше на трассе. Альбо это может быть дождь, меньше за все, они будут стоять на трассе, будут не тиховаться в своих будках. Пробуют брать квитки на заправках в Беларуси, как показать, что вот они только вчера заправлялись, и вот квиток за русской заправки. Альбо некие иншие кассовые чеки. Зараз вот и страховка. Но хоть так само есть некие даты. На думку Олега Мятелицы, новый порядок на урадце изменит ситуацию. Все одно не все кировцы будут оформлять посвящение. Нехай собі яны будуць і на паўгода, зазначае ён. Эканамічны эксперт Лев Марголін лічыць, што Расія цяпер зрабіла некаторую палёгку, але і надалей будзе асцерагацца увозу легкавікоў праз Беларусь. Это звычайная абарона свайго рынка. Бо калі б не было такога часовага дазвола, то это был бы такі спосаб імпартаваць, скажам так, замежныя машыны праз беларускі рынак. Растамаживали б тут у Белоруссии, все пошлины шли бы в белорусский бюджет, а машины шли бы далее на Россию. Тому это просто вымушенная мера, и они обороняют свой рынок. Сказал экономичный эксперт Лео Марголін у интервью Вячеславу Куліку. Як, на вашу думку, змяніліся дачыненні паміж Беларуссю і Расіяй за апошні час? Палепшыліся ці пагоршыліся? Вось што думаюць на гэтую тэму жыхары Гомелю. Я лічу, што ніяк не змяніліся адносіны Беларусі і Расіі. Палітыкі там пісьменныя. Яны разумеюць, што Лукашэнка вядзе гандаль, хоча нейкія свае выгоды, нейкія прэферэнцыі з гэтага атрымаць. Расія гэта разумее. Я лічу, што адносіны пагоршыліся на самой справе. Прыціскаюць беларусаў з усіх сторон. Ну, гэта, канешне, ўсё скрытна. Я считаю, что улучшились намного в военном отношении, в экономическом отношении, в политическом отношении с приходом нового президента Медведева. Полепшилися. Явно, но они стали мягче как-то. И на границах нас меньше теребят. У меня дочка ездит в Россию. Она говорит, теперь значительно легче стало. Но мне это никак не сказалось. Цены возрастают, на газ, на все. Цена растет, и все. Думаю, что улучшились. И должны улучшиться. Обязательно. Иначе мы вообще пропадем без России. Я живу в Беларуси, а России не интересуюсь вообще. Улучшились. Вот если едешь в Москву, обычно же там на вокзале проверяют милиции, там документы. А сейчас к белорусам более лояльно относятся. И продукции наши больше в Москве. Например, вот с Брилева, с совхоза, очень много продукции уходит на московские рынки. И лук, и консервы. Я, например, вообще никаких изменений не наблюдаю, ни в одну сторону. Я думаю, что немного полепшились. Мы больше стали туда продавать белорусских товаров. Пользуются спросом. Покупатели российские, наверное, нам доверяют, разберут. Мне кажется, особо ничего не изменилось в отношении Беларуси и России. Наверное, улучшились. Точно я знаю, что россияне хорошо относятся к белорусам. Если они слышат белорус, то они нормально относятся. А если там какой-нибудь украинец, там вот эти все, они против них. А пытанне на гомельскіх вуліцах. Беларуска-расійскія дачыненні стануць тэмай і сённяшняй экспертызы свабоды. Изменилось ставление России до Белоруссии после Кавказской войны? Чему Кремль отмовляется перевести Белоруссию у весь кредит по мерам 2 миллиарда долларов в этом году? Чи напужал Лукашенко Кремль погрозы свести на Запад? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы и главный редактор часописа «Архе» Валерка Булгаков из Минска. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цэны на нафту ўпалі больш чым на 7% да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Падзенне цэн на нафтавыя фьючэрсы выкліканае тым, што рашэнне АПЕК па скарачэнні паставак не спраўдзіла чаканняў рынку. Занепакоена рэзкім падзеннем коштаў на нафту, усясветная арганізацыя экспартэраў нафты вырашыла сёння скараціць здабычу на 1,5 мільёна барэль у дзень. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык. Рашэнне скараціць здабычу нафты, прынятае сёння ў Вене, называюць кампрамісным. Некаторыя ўдзельнікі прапанавалі скараціць здабычу на 2 мільёны барэлю нафты ў дзень, у той час як іншыя лічылі патрэбным абмежавацца 1 мільёнам. Прэзідэнт АПЕК Шакіб Хеліль заявіў пры гэтым, што ідучы на сустрэч краінам спажыўцам нафты, краіны-вытворцы не павінны за гэтага цярпець. Рашэнне было прадыктаванае рэзкім рэкордным за апошнія гады падзеннем коштаў на нафту і мела на мэце спыніць гэтае падзенне. Аднак адразу пасля яго кошты на нафту знізіліся яшчэ на 7%. Гэта прывяло да змяншэння каціровак найбуйнейшых нафты і газавых кампаніяў, што асабліва закранула інтарэсы Расіі. Так, напрыклад, на лондонскай біржы каціроўкі «Газпраму» сёння ўпалі на 16%. На сёння кошт нафты на лондонскай біржы складаў 61 даляр 8 цэнтаў за барэль. Гэта самая нізкая рыса сакавіка 2007 году. Расказаў Сергій Навумчык. Тры журналісты вядучай амерыканскай газеты «Нью-Йорк Таймс» апублікавалі артыкул пад назовам «Тром нафтавым дзяржавам прыходзіцца расплочвацца». Са зместам гэтага артыкулу мы знаёмім вас праз гадзіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Завтра в Москве отбудется встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со спасылкой на оточение российского президента. Официальные границы этого не подтверждают. Патриарх Московский у всей Руси Алексей Другий сустракается с керавництвом Беларуси и берет удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмерковывает у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с Евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей у громадянами Беларуси. Беларусь планует набыть у России ракетные комплексы типу «Искандер». Центр Выборкам отмовил у задовольнении 5 скаргов, у яких опротестовывались выники парламентских выборов. Сегодня Международный день ААН. Вы слухаете Радио Свобода. Александр Лукашенко пообяцаў либерализацию у финансовой галине. Ён заявил, что принятое решение скасовать абавязковое декларование прибытков при размещении укладов у белорусских банках. Ці готовые отгукнуться на державную инициативу бизнес-олцу, які колись з'ехали с Беларуси, перевёвши свои капиталы за мяжу, высветлял Игорь Корней. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович заявил, что в отповедности с державным решением физичные особы, у тем лику не резиденты, отримают махчимость размещения укладов у белорусских банках не только у необмежеванных объемах, але и без декларации о прибытках с полным захованием таемницы укладов. Былый директор белорусской фондовой биржи, экс-керавник коммерцийного банку «Европейский» Валер Круговый теперь занимается бизнесом у Польши, где несколько годов тому он отримал политический притулок. У Беларуси проблемы у банкира начались еще в середине 90-х, когда у рангу депутата Верховного Совета 13-го скликания он поставил подпись под зворотом у Конституционный суд с потребованием импичменту президенту. Неузабаве был обвинувачен в махлярстве с каштовными паперами, что личит политической замовой. Сегодняшние заявы про либерализацию финансовой сферы характеризуя как демагогию уладов. Инвестирование капитала – это зазеркалье с точки зрения экономики реальной. Если он захочет, он вернется. вернется без всяких амнистий. Только белорусы могут рассуждать, есть ли жизнь на Марсе. В России капитал вытекал десятками миллиардов и вернулся, и не надо никакой амнистии. Капитал – это такая вещь, которая всегда просочится, как вода. Если есть где-то щель, вода всегда просочится. Так и капитал, его амнистировать не надо. Поспяховый колись белорусский бизнесовца Владимир Кудинов, коллега господара Кругового по депутатским корпусе, был осужден за экономичные злочинства на 7 годов зняволення. Як і ў выпадку з Кругавым, справа была распачатая адразу пасля знакамітага патрабавання адстаўкі прэзідэнта. Аднак у эміграцыю Кудзінаў не падаўся, за чаго адседзеў 4 гады ў турме. Пры канфіскацыі маёмасці страціў амаль усё заробленае. Пасля выхаду на волю выпрабоўваць лёс больш не стаў і з'ехаў ва Ўкраіну. Пад Севастополем заняўся птушкагадоўляй у прамысловых маштабах. Ці гатовы ён укласці сродкі ў абноўленую Беларусь? Я не хачу. Обычно власти делают одно, а в реальности совсем другое. Россия и другие страны объявляли экономическую амнистию. Эффекта она никакого особо не дает. Основное производство и расширение идет на Китай, на Индию. Туда будут и новые инвестиции, и новые технологии поступать. Там, где трудовые ресурсы. Коли послухать заявы державных чиновников, то такое уражение, что реформа у финансовой галине ожитявляется ледве не на просьбу замежных громадянов. Учора Александр Лукашенко проинформовал депутатов Палаты представников, что замежники вязуць вялікія сумы, каб размясціць у беларускіх банках. І патлумачыў, таму што ў Беларусі няма карупцыі, як у іншых краінах, і людзі давяраюць уладзе. Але яшчэ будзе большы давер, калі банкі не будуць заганяць у тупік пытаннямі, адкуль грошы. Цяпер інвестар мусіць дакляраваць крыніцу прыбытку пры ўкладанні на дэпазіт сумы, якая перавышае 2000 базавых велічыняў, блізу 35 тысяч даляраў. Ці не выглядае так, што Беларусь гатовая пераўтварыцца ў звычайны офшор, дзе паходжанне грошай сапраўды не мае ніякага значэння. Ігар Карней. Пасля абвесткі пра сустрэчу ў Беларусі прадстаўніка МЗС Чэхіі. Вільня знітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. У Менск прыбыў першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі. Працоўны візыт Томаша Пойера ў Беларусь мае сваю адметнасць. З 1 студзеня Чэхія пачне старшыняваць у еўразвязі. Так што перамовы ў Менску ахопліваюць не толькі двухбаковыя дачыненні Чэхіі і Беларусі, але і наўпрост тычацца дыялогу Беларусі з еўразвязам. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Свае сустрэчы ў сталіцы Беларусі Томаш Пойер пачаў з лідараў апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які цяпер старшынёю ОДС, пасля перамоваў сказаў «Свабодзе». Мы перадалі ў пісьмовым выглядзе нашы прапановы, нашы бачанні таго, што было пажадана, каб зрабілі беларускія ўлады для наладжвання паўнавартаснага дыялога з еўрапейскім звязам. І ў Варшаве, і вот на сённяшняй сустрэчы гаварылі, што дыялог можа быць толькі на трохбаковай аснове. Павінен быць абавязкова такі суб'ект, які аб'яднаны дэмакратычныя сілы, які сёння рэпрэзентуе інтарэсы прыхільнікаў Беларусі. Гэта наша прынцыповая пазіцыя. Я ведаю, што не ў все кіраўнікі дыпламатычных ведомстваў, якія акрэдытаваныя ў Менску, прытрымліваюцца гэтай лініі. Сёй-той хацеў бы звесці гэта на двухбаковыя стасункі. Мы это ж які ідзе ад уладаў, ёсць такі, што як бы з Захадам яны размаўляць гатовыя, ось, але без усялякага ўдзелу апазіцыі. Другой бок апазіцыі артыкулюе, што як бы любыя перамовы Захада з уладамі павінны быць пры ўдзеле апазіцыі. Ось Захаду паміж гэтымі скрайнімі, скажам так, пазіцыямі даводзіцца лавіраваць і нешта выбіраць. Я думаю, што канчаткова рашэнне на гэты конт яшчэ не прынятае. Вось, якім яно будзе, пакуль што цяжка сабе ўявіць. Што тычыцца двухбаковых дачыненняў Беларусі і Чэхіі, то на думку беларускай МЗС, ім патрэбна актывізацыя. І тут трэба згадаць, што беларуска-чэшскія дачыненні рэзка пагоршыліся пасля таго, як МЗС Чэхіі ў лістападзе 2002 году адмовіў ва ўязной візе Аляксандру Лукашэнку. Тады кіраўнік беларускай дзяржавы збіраўся прысутнічаць на саміце Рады Еўраатлантычнага партнерства. А афіцыйны Менск абвінаваціў беларускую апазіцыю, у прыватнасці асабіста Анатолі Лябецьку, што той нібыта спрабаваў сарваць пастаўкі чэшскага зерня ў Беларусь. Спадар Лябецька сёння так каментуе гэты эпізод. Гэта нейкі такі прывіт, які выцягнулі, не ведаю, з якой шафы там ці адкуль, якім палохаюць беларускіх грамадзян. Нічога такога насамрэч не адбывалася, і я там не пісаў ніякіх пісем ні чэшскаму ўраду, ні чэшскім парламентарам. Мы заўсёды выступалі за тое, каб было супрацоўніцтва, але мы выступалі супраць таго, каб гэта супрацоўніцтва зводзілася да пустой рыторыкі. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. Як паведамілі ў МЗС Беларусі, падчас візыту беларускі і чэшскі бакі абмяркуюць шляхі развіцця дыялогу Беларусі з Еўразвязам з улікам будучага старшынства Чэхіі ў першым паўгоддзі 2009 году, а таксама абмяняюцца думкамі аб магчымасцях актывізацыі двухбаковага беларуска-чэшскага супрацоўніцтва. Афіцыйныя двухбаковыя кантакты паміж краінамі не ажыццяўляюцца ўжо 6 гадоў. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мілаш Зэман быў апошнім чэшскім палітыкам, які наведаў Менск у 2002 годзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Праваабаронца Алесь Бяляцкі быў удзельнікам тых падзеяў як тагачасны прэзідэнт грамадскага аб'яднання літаратараў «Тутэйшыя» і адзін з падпісантаў заявы на правядзенне акцыі. Узгадкі Алеся Бяляцкага пра дзяды 88 у праграме «Праз гадзіну». Слухачы «Свабоды» таксама гавораць пра святкаванне Дня памяці продкаў дзяды. Зараз агляд званкоў на «Свабоду». Прадстаўнікі партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ адказваюць на пытанні, ці дазволілі ўлады Менску шэсці мітынг, а таксама чаму дзве гэтыя арганізацыі не адзначаюць дзяды разам. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пачнем праграму з тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца шэсці мітынгаў на дзяды. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. 2 лістапада усе беларускія дзяды. Можа, я штосьці не разумею, але чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марышкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. А як яны будуць дзяліць Курапаты, калі калоны прыйдуць туды адначасова? Дякую за увагу, Ілля Копыл. Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Куропаты. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца у гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Пасля расколу БНФ я з'яўляюся сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, але застаюся таксама з гістарычным БНФ. Дык як мне быць і такім, як я? Адумайцеся, яшчэ ёсць час, годна па-беларуску, у дзень 20-годдзя сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы. Прафесар Мікола Савіцкі. Тлумачэнне намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча. Старшыня партыі БНФ Баршэўскі звяртаўся да старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Пазняка з прапановай, каб пачаць разам ад маскоўскіх могілак. Но той на гэта не пагадзіўся. Справа тым, што шмат людзей, асабліва пажылага ўзросту, якія не маюць сілаў маршыраваць кіламетры, яны выказалі якраз прапанову, каб сабрацца на маскоўскіх могілак, каб яны маглі ускласці кветкі да магілы Быкова, Караткевіча, і пасля пачаць разам шэсце, але ж не ісці гэты доўгі шлях. І таму мы ўсё ж такі будзем збірацца каля маскоўскіх могілак. Тэлефанаванне таксама адкаментаваў намеснік старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі. Есть уже традиция, Дедовское шествие начинается с центра города. И улады на протягу прошлых годов робили несколько спробов выштурхнуть нас за межи города. Им не подобается, что люди с центра Тродинникова завода идут про город, идут с национальными стягами, идут с растяжками. И это бачат остальные люди, громадяне. Зады – это не партийное мероприемство. Выбачаюцца, но мне нават крыўдна чуць. Магчыма, гэта недобразышліўцы просто закідваюць такія вот нейкія словы. Зяды – это агульнанацыянальная акцыя. І ёсць агульнанацыянальная традыцыя – шэсце на зяды з цэнтра горада. Працягнем праграму такім тэлефанаваннем. Ці атрымала апазіцыя дазвол на правядзенне мітынга на дзяды 2 лістапада? Ладнюк Сергій, город Менск. Зноў дамо слова Юрасю Беленькаму. Адказ мы не атрымалі, бо ёсць ужо практыка дачынення з Менскім гарадскім выканаўчым камітэтам. Я не памятаю апошнія гадоў, можа, ўжо 8, а можа і болей, каб яны далі адказ на заявку больш, чым за 5 дзён, як прынамсі гэта вызначана дзеючым законадаўствам аб масавых мерапрыемствах. На тое самае пытанне адказвае Віктар Івашкевіч. Яшчэ афіцыйна адказу няма, яны цягнуць з адказам да ўпору, ўсё за 5 дзён. Але вот мне сёння тэлефанаваў кіраўнік аддзела масавых мерапрыемстваў выканкама, там удакладняў маршрут. З папярэдняй размовы з ім я зразумеў, што дазвол будзе. Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пасля выпуску навінаў экспертыза і беларуская Атлантыда.